14 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 lutego. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Potępiam brutalne zabójstwo Borysa Niemcowa, tak o śmierci rosyjskiego opozycjonisty pisze szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Nowe dowody tożsamości już od jutra, jak się zmienią, o tym za chwilę, ale na początek sprawdzamy, jak radzą sobie Polki w Falun. Bo w Falun koronny dystans bieg na 30 km techniką klasyczną, o wygraną walczy m.in. Justyna Kowalczyk, a te rywalizacje na miejscu śledzi cały czas Michał Gąsiorowski. Michale, jak idzie Polkom? To był wielki znak zapytania, jak Justyna Kowalczyk poradzi sobie na tej morderczej trasie. Już wiemy, po 20 kilometrach Justyna Kowalczyk nie wytrzymuje, zdecydowanie nie ma dzisiaj tutaj szansy walczyć o medale. Trzymała się stawki tej czołówki, która uciekała w niesamowitym tempie, mniej więcej do 7 kilometra. Później z każdą sekundą była coraz słabsza i ta czołówka jej uciekała. Zatem po 20 kilometrach Justyna Kowalczyk zajmuje 18 miejsce i traci do prowadzącej Teresy Johaug prawie 3 minuty. To jest przepaść, a Norweszka biegnie dzisiaj jakby w innej lidze, jakby to była Liga Mistrzów. W pewnym momencie uciekła rywalkom i ucieka tak cały czas. Myślę, że nic nie jest w stanie odebrać jej dzisiaj złotego medalu. Ma już ponad minutę przewagi nad swoją rodaczką Marit Bjerken, która w pewnym momencie uciekła dwóm Finkom oraz swojej koleżance z ekipy Norwegii Heidi Wenk. A zatem na pierwszym miejscu Johaug, na drugim z ponad minutową stratą Bjerken, a później mniej więcej pół minuty straty do Bjerken mają kolejne biegaczki. Blakur ze Szwecji, Wenk z Norwegii i Niskanen z Finlandii. Myślę, że one powalczą o medal brązowy. Te dwa pierwsze miejsce są poza zasięgiem. Justyna Kowalczyk nie liczy się już w walce o medale, a Kornelia Kubińska zeszła z trasy. Michał Gąsiorowski, dziękuję. Słyszymy się ponownie w serwisie Trójki o 15. A teraz rosyjska opozycja wstrząśnięta zabójstwem Borysa Niemcowa. Został on zastrzelony tuż przy murach Kremla. Oburzenie i ból wyrazili inni przeciwnicy obecnej władzy, Michał Chodorkowski i Aleksiej Nawalny. Zdaniem śledczych badających sprawę, jednym z motywów zamordowania Niemcowa mogła być chęć zdestabilizowania sytuacji w kraju. W takie motywy nie wierzy jednak opozycjonista Ilja Jaszyn. Borys był bardzo gorącym krytykiem obecnych rosyjskich władz, krytykował wysokich urzędników, pracowników struktur bezpieczeństwa, oligarchów. Stanowił bardzo duże zagrożenie dla wielu skorumpowanych ludzi. Polityczną odpowiedzialność ponosi Władimir Putin, bo Putin ponosi odpowiedzialność za atmosferę nienawiści, która została wykreowana w ostatnich latach i zwłaszcza w ostatnich miesiącach. Na morderstwo czołowego rosyjskiego opozycjonisty zareagował szef Rady Europejskiej. Potępiam brutalne zabójstwo Borysa Niemcowa. Jest potrzeba pełnego, niezwłocznego i przejrzystego śledztwa oraz osądzenia sprawców. Tak napisał na Twitterze Donald Tusk. Do tej sprawy już za kilka minut powrócimy w audycji Raport o stanie świata. Nie będzie już rysopisu, podpisu ani adresu zameldowania. Od jutra będzie obowiązywał nowy wzór dowodów osobistych. Ma być znacznie trudniej go sfałszować, ale mniej danych na dokumencie. To także obawa przed nadużyciami. Czy mamy się czego obawiać? O to pyta Ksenia Maćczak. Urzędnicy zapewniają, że nie będzie żadnych problemów ani poza granicami kraju, bo wzór dokumentu trafił już do krajów Unii Strefy Schengen, ani u notariuszy, czy nawet na poczcie, bo jak przekonuje Małgorzata Woźniak z MSW, pokazujemy dowód i tą przesyłkę otrzymujemy. Bez kłopotów będziemy też mogli założyć konto, czy wziąć kredyt. Potrzebne będzie jedynie nasze oświadczenie o adresie do korespondencji, ale jak mówi Dariusz Kozłowski ze Związku Banków Polskich, pewne obawy może rodzić na przykład brak informacji o wzroście czy kolorze oczu, bo nowy dowód skomplikuje proces wykrywania osób, które wykorzystują skradzione dowody w celu na przykład wyłudzenia kredytów. Dlatego większy ciężar odpowiedzialności i weryfikowania osób spadnie na banki. Choć młodszy inspektor Krzysztof Iwaszkiewicz z Komendy Głównej Policji uspokaja do ustalenia tożsamości. Mam jeszcze szereg innych dokumentów, chociażby prawo jazdy. Oczywiście zmiany dotyczą tylko tych, którzy muszą mieć nowy dowód, bo na przykład stary został skradziony, zgubiony bądź skończyła się ważność dokumentu. W pozostałych przypadkach dowody osobiste zachowują swoją ważność. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Kilka tysięcy pływających i kilkadziesiąt basenów. Wieczorem w całej Polsce rusza Otyliada 2015. Pomysł na spędzenie całej nocy na basenie pływackim narodził się 5 lat temu. Tu chodzi przede wszystkim o sport i dobrą zabawę, tłumaczył organizator Anita Garncarz i Grzegorz Pala. Założenie jest takie, przez 8 godzin pływamy. Przy okazji są właśnie bite rekordy, tak jak w zeszłym roku wszyscy przepłynęli prawie 6100 kilometrów. Nie chodzi o rekordy, chodzi o dobrą zabawę. W ogóle zależy nam, żeby to był taki czas właśnie spędzony rodzinnie, z przyjaciółmi, promocja sportu i zdrowia. A i aktywnego właśnie spędzania, nie przy komputerze, nie przy telefonie. Listę basenów, które przyłączyły się do akcji, można znaleźć na stronie otyliada.pl. To był serwis Trójki.

том, что... Kryzys to ważny problem. Jego największe przyczyny to agresja, idące za nią sankcje i postępująca izolacja Rosji. W efekcie także pozbawienie naszego kraju współczesnych technologii. Zmiennych technologii. Uciec narodu z mraka w świat. Zaszklaś na baśnie zwiezda. Drażit mongol, uskoglazy sosied. Igu przyszła. Многоканальный звенит телефон. Радость, восторг, комфорт. Года шансон, золотой граммофон. Искусство, наука, спорт. Пути народа, пути народа. Космос, ракета, Марс. Пути народа, пути народа. Зарплата, кредит, аванс. Политические требования ключевые. Это немедленное прекращение войны с Украиной. Wśród naszych politycznych żądań jest m.in. natychmiastowe zakończenie wojny na Ukrainie. Przypomnę, że dokładnie rok temu Putin rozpoczął agresję na Ukrainę. W феврале прошлого года, a wy знаете, вооруженные люди захватили... 27 lutego uzbrojeni ludzie zajęli parlament Republiki Autonomicznej Krymu. Autonomnej Republiki Krym. Tak, to się kończy niemal w połowie zdania. Białoruski zespół Liapis Trubecko i Borys Niemcow. Fragmenty jego ostatniego wywiadu dla Echa Moskwy udzielonego wczoraj przed śmiercią. Życie Borysa Niemcowa skończyło się właśnie przed północą na moście moskworieckim, nie dalej niż 200 metrów od Kremla. Niemcow szedł w towarzystwie znajomej. Podobno strzały oddano do niego z samochodu, który szybko odjechał. W studio Paweł Usow, politolog. Witam pana. Dzień dobry. W trakcie audycji będziemy łączyć się z korespondentami Polskiego Radia i innych mediów również. Spróbujemy opowiedzieć państwu historię, która być może bardziej niż cokolwiek innego w ostatnim czasie ilustruje stan, w jakim znalazła się Rosja. I to chyba nie chodzi o to, że dokonano zabójstwa politycznego, bo takie zdarzają się również w innych krajach. Gorsze jest to, że właściwie nikt nie bierze na poważnie słów prezydenta Rosji, obiecującego wyjaśnienie sprawy. Co więcej, to właśnie władza jest oskarżana przez wielu o przyczynienie się do tej śmierci. Jaka jest pana pierwsza reakcja? Właściwie już nie pierwsza, mieliśmy chwilę czasu, żeby się oswoić z tym faktem. No, to zabójstwo, jeszcze raz podkreślę, w jakim dramatycznym stanie się odnalazła Rosja i że niestety bez systematycznych, głębokich przemian można zapomnieć o jakiejkolwiek transformacji, czyli można, trzeba rozumieć, że ten system, który już się ukształtował w Rosji, nie będzie chciał, czy nie będzie nawet miał wewnętrznych zasobów, żeby się reformować, czy liberalizować się, czyli iść w kierunku do Zachodu. I zabójstwo Niemcowe, niezależnie od tego, przez kogo ono było zlecone, świadczy o tym, że system zaczął funkcjonować samodzielnie, niezależnie od zachcianek Putina. To jak było w czasach Związku Radzieckiego, nawet ze czasów Stalina, kiedy już są osobne elementy systemu, które bronią ten system samodzielnie, niezależnie od tego, jakie sygnały podaje Kreml. Bo na przykład na pewno, że Putin bezpośrednio nie zlecał morderstwo Niemcowa, lecz te sygnały, które przez cały rok, właśnie przez ten cały rok po aneksji Krymu były wysyłane z Kremla, były wysyłane przez media masowe o tym, że w Rosji funkcjonuje piąta kolumna Zachodu, że Rosja prowadzi wojnę z Zachodem, że trzeba bronić swój kraj, trzeba odnawiać potęgę Rosji i ta piąta kolumna przeszkadza. I czyli z tą piątą kolumną trzeba walczyć. I na pewno w Rosji, w rosyjskim społeczeństwie po tym stałym bombardowaniu świadomości się pojawiło wiele, wiele grup, jednostek, które będą prowadzić samodzielną walkę z wrogami narodu, jak to było w latach 30. w Związku Radzieckim i przez całą historię. Także Na pewno Niemców się stał ofiarą systemu, nie Putina, ale systemu, który powstał w Rosji w ciągu tych ostatnich 15 lat. Wacław Radziwinowicz jest z nami, korespondent Gazety Wyborczej w Moskwie. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę opowiedzieć najpierw, kim był Borys Niemców. To raczej długa byłaby opowieść, więc ja się postaram króciutko. Fizyk z wykształcenia, urodzony w Soczi. Jego rodzice pracowali w administracji tego kurortu, co potem pozwoliło gdzieś mniej więcej półtora roku temu napisać Niemcowowi bardzo dobrą pracę, bardzo dobry raport na temat przygotowań do igrzysk w Soczi, gdzie to on pierwszy napisał, że Putin na te swoje zabawki olimpijskie wyrzucił ponad 50 miliardów dolarów. To jest ogromna suma. I Niemcow został dostrzeżony bardzo wcześnie, jako młody człowiek, 30-latek, przez Jelcyna, już w Nowej Rosji. Jelcyn uczynił go najpierw gubernatorem Niżnego Nowgorodu, gdzie sobie bardzo dobrze radził. Później go zabrał do Moskwy jako ministra paliwa i energetyki. Uczynił go dalej pierwszym, to się tak nazywało, pierwszym wicepremierem Rosji. I on razem z Czubajsem, Anatolijem Czubajsem, też demokratycznym politykiem, wolnorynkowym, oni nazywani byli młodymi wilkami Jelcyna. I Borys Niemcow był bardzo długo uważany za najgłówniejszego kandydata na następcę Jelcyna. Pierwszym takim człowiekiem, który go wybrał sobie Jelcyn, przez długi czas był właśnie nie Putin, tylko Niemcow. Później już przy Putinie stał się opozycjonistą, z tym, że nie zepchniętym na margines, jakby się mogło z zewnątrz wydawać, bo on jako człowiek mający doświadczenie i w administracji, i w naukach ścisłych, regularnie wydawał, przygotowywał raporty o stanie Rosji. Przepraszam, to się tak nie nazywało, ale kojarzy mi się z pańską audycją. I w tych raportach pisał o tym, jak władza okrada kraj, jaki jest stopień korupcji, do czego to wszystko prowadzi. No teraz ostatnio, w ostatnich już dniach przygotowywał raport Putin i wojna, gdzie, jak obiecywał, przedstawi niezbite dowody na to, jak głęboko zabrnęła rosyjska armia, interweniując na Ukrainie. Zupełnie pokrótce. Panie Wacławie, pojawiają się takie komentarze, które mówią, że to był polityk kompletnie zmarginalizowany. W związku z tym dziwne by było, jeśli komuś z otoczenia władzy zależałoby na jego śmierci. Czy pan się zgadza? To są komentarze czyje? To są komentarze, które się pojawiają w mediach. Ja słyszałem to akurat w CNN-ie, ale od analityka amerykańskiego zajmującego się Rosją. Nie wiem, jest wielu tam i amerykańskich analityków, którzy chcą się wysłużyć Kremlowi. Ja bym chciał może przypomnieć jedną rzecz, jak była masakra w Charlie Hebdo. To tutaj w Rosji się bardzo powszechnie mówiło, że akurat ich zabili, ponieważ to był taki przerobiony już materiał, no, który można było spokojnie wyrzucić na śmietnik, a więc stąd się wzięła prowokacja, bo no, można ich było zamordować, bo oni byli już nic nie znaczący i nieważni. Ja jeszcze raz powtórzę to, co już przedtem powiedziałem. I Niemcow nie był politykiem wyrzuconym na margines. Choćby nawet przez te swoje bardzo kompetentne, które się potem potwierdzały, raporty o tym, jak okradana jest Moskwa, o tym, jak kradną przyjaciele Putina, o tym, ile ukradziono i rozmarnowano przy przygotowaniach do olimpiady. Nawet jeśli oczywiście pamiętamy o tym, że nie kierował partią, która cieszyła się specjalnym powodzeniem wśród Rosjan, czy specjalną popularnością, prawda? Ja dodam jeszcze jedną rzecz. To Niemcow był głównym organizatorem zapowiedzianego na niedzielę, już na jutro, no właśnie, marszu tak. Wiosna, antyputinowskiego, antywojennego marszu, który zapowiadał się jako naprawdę duże, a może nawet bardzo duże wystąpienie opozycji antyputinowskiej. No więc takiego człowieka za marginała raczej ja bym nie uważał. Panie Wacławie, proszę zostać z nami. Paweł Usow również w studio. Myśli pan, że no, ten termin tego zabójstwa jest skorelowany z tym marszem? Nie powiązywałbym zabójstwo Niemcowa z marszem, ponieważ w ostatnich latach po roku 2012, to był pierwszy taki moment, rok 2012, kiedy Moskwa zebrała 100 tysięcy protestowców. Protestujących, tak, ale z tego momentu opozycja nie zdolała się zjednoczyć, zmobilizować się i jak widzimy, w ostatnich latach spada aktywność opozycyjna, spada aktywność społeczna, jeżeli wziąć pod uwagę i jednocześnie rośnie ten ranking Putina, nawet ci osoby, którzy byli nastawieni liberalnie i krytycznie do Putina w ostatnich latach niestety zmienili swoje zdanie i swoją pozycję. Także nie chodzi tutaj o marginalizację i zepchnięcie na marginesy Niemcowa jako postaci, jako działacza politycznego, ponieważ on był i pozostaje jednym z autorytetnych, no już niestety był jednym z autorytetnych liderów i aktywistów politycznych, jak i na przykład Nowodworska. I rzeczywiście ta ogólny obóz demokratyczny straci, bardzo mocno straci na tym, że Niemców był zamordowany, ale ogólnie opozycja rzeczywiście jest zepchnięta dzięki tym represjom, dzięki stałej propagandzie i wydławieniu opozycji ze środowiska publicznego, wydławieniu opozycjonistów za granicę, czyli są stworzone takie warunki, przy których rzeczywiście opozycja powoli się marginalizuje, jak to jest na przykład na Białorusi, również dzięki temu, że jest zinfiltrowana przez różnych agentów i kontrolowana. I dlatego no, ciężko, żeby była taka osoba, która by potrafiła zjednoczyć te różne ugrupowania, które na przykład jak skrajnie lewe radykalne organizacje, jak organizacja Limonowa, która przez długi okres była przeciwna Putinowi, była radykalna, tak zwane bolszewiki-nacjonaliści, ale teraz walczą po stronie separatystów i wspierają całkowicie Putina. Także niestety problem jest nie z przywódcami, a problem jest ze strukturami opozycyjnymi. Panie Wacław... Ja przepraszam, ale muszę wpaść słowo pańskiemu gościowi. Ja bym się z nim w pełni zgodził, gdyby nie to, że jednak mamy nową zmienną tutaj, w tej sytuacji w Rosji. Po pierwsze, mamy kryzys i realnie ludzie tracą swój dobrobyt. Najlepszym przykładem jest sam prezydent Putin, który zarabia 715 tysięcy rubli. Na początku roku to było 21 z hakiem tysięcy dolarów. Dzisiaj jego pensja to jest 11 tysięcy dolarów. Tyle mniej więcej w takiej skali, w realnych pieniądzach licząc, stracili Rosjanie. Ceny rosną, jest kryzys, czuje się, że jest kryzys, że będzie bezrobocie i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsza zmienna. Druga jest taka, proszę zwrócić uwagę na to, że władza bardzo się boi tego protestu. Nieprzypadkowo Nawalny, no nie został zabity, ale siedzi w areszcie na czas tego protestu. Nieprzypadkowo w sobotę mieliśmy wystąpienie absolutnej czarnej sotni, która spędziła 35-40 tysięcy ludzi pod hasłem antymajdan. Jeżeli władza się boi antymajdanu, to znaczy, że zagrożenie wielkimi demonstracjami i wystąpieniami opozycji sam Kreml przyznaje. Proszę powiedzieć, co to jest ten antymajdan, to co pan nazywa czarną sotnią rosyjską? To jest czarną sotnią, ja to nazywam, bo to jest w Rosji. Natomiast tak naprawdę, jakby się odwołać do przypadków historycznych, to jest coś w rodzaju szturmowców SA w latach 20., 30., zanim się Hitler z nimi nie rozprawił, ze swoimi towarzyszami. To jest zbieranina kozaków, nacjonalistów, jakichś bajkerów, jakichś weteranów, tak jak były Freikorpsy w Niemczech, w Republice Weimarskiej. Tak, ci weterani, ci wszyscy ludzie, ta cała pstrokata zbieranina zbiera się pod jednym hasłem. Nie dopuścimy do Majdanu w Moskwie, nie pozwolimy wichrzycielom wystąpić na ulicę. Jeśli trzeba będzie, to będziemy bić. No jak mówi taki bajker, chirurg tutaj, jeden z najbardziej kolorowych przywódców tego antymajdanu, On to powiedział wcześniej. Tylko strach przed śmiercią powstrzyma tę piątą kolumnę tych zdrajców, jak on nazywał opozycjonistów. Jakby wykrakał. Co w takim razie wydarzy się jutro, co wydarzy się we wtorek w trakcie pogrzebu Borysa Niemcowa? No to jest bardzo trudno przewidzieć, co się wydarzy. Na razie oprzyjmy się na samych suchych faktach. Marszu Wiosna, tego, który organizował Niemców, nie będzie jutro. On miał być w Marino, to jest dosyć daleko od centrum Moskwy. Natomiast władze właśnie się zgodziły na to, ażeby Moskwianie wyszli na marsz żałobny od Kitajgorodu do tego zamoskworyckiego mostu, mostu, czyli mniej więcej po trasie, po której jechał samochód z zabójcami Niemcowa. To ma być od 15 pozwolono na wyjście 50 tysięcy ludzi. No i tutaj jest kwestia, czy tyle ludzi wyjdzie. Ja byłem, dopiero wróciłem przed chwilą z tego mostu, tam gdzie się gromadzą ludzie, przychodzą z kwiatami. Nie ma tam tłumu, bo nie ma warunków do tego, żeby tam się tłum zgromadził. Ludzie idą z jednej i z drugiej strony rzeki Moskwy, składają kwiaty, no i muszą odchodzić natychmiast, bo następne, bo kolejki i tak dalej, i tak dalej. Czy to są duże grupy ludzi? Bo tutaj przed audycją z panem Usowem zwróciliśmy uwagę, że jednak to nie była jakaś powszechna mobilizacja ludzi. Tych kwiatów było niewiele. Dobrze, czy teraz jest dużo ludzi? Dobrze, że pan zapytał, ponieważ to tam, jak już powiedziałem, to jest wąski, gdzieś 2,5-metrowy chodnik. Z obu stron idą ludzie z kwiatami. I oni się nie mogą tam zatrzymać. Tam stale jest gdzieś około 200 osób, ale po prostu to przepływa. To jest płynne. Tych ludzi przybywa, ten potok robi się coraz większy. Pod wieczór zobaczymy, jaki będzie, tam znowu wybieram, żeby to sprawdzić. Ale no, rzeczywiście tam się nie może zgromadzić. Natomiast no, przyniosło dużą ulgę tym ludziom ta informacja, że będzie jutro marsz. Więc to będzie można już wtedy inaczej. Tutaj też ważne jest to niedawne doświadczenie, tutaj bardzo z ogromną ciekawością oglądali te demonstracje wielkie po zabójstwie w Paryżu. Oni lubią troszeczkę wziąć wzór. Poczekajmy do jutra. No jest ta zgoda. We wtorek jest pogrzeb. Ciało zostanie wystawione w centrum saharowskim. No tam też się jest gdzie zgromadzić. Panie Wacławie, jeszcze krótko na temat tego dochodzenia. Prezydent Putin obiecał, że dzień po będziemy znali sprawcę, to znaczy, że pewnie dzisiaj jeszcze zostanie podane nazwisko albo jutro. To brzmi trochę groteskowo w tych okolicznościach, to nie jest śmieszne, ale no taka deklaracja padła. Groteskowo to wie pan, tutaj tej tragi groteski to jest tu bardzo dużo. No, jest to zabójstwo polityczne, o którym przywódca państwa już dawno temu powiedział, że ona będzie. On już dawno, gdzieś ponad rok temu na zjeździe swojego Frontu Narodowego mówił o tym, że opozycja szuka sakralnej wersji, zabiją kogoś, a potem na nas zwalą. Też wykrakał jak gdyby. Natomiast no, trzeba dodać jedną rzecz historyczną już zupełnie. Rosja jest krajem nieznanych zleceniodawców morderstw. Może tam i kogoś złapią, może kogoś pokażą, może no, różnie mogą postąpić. Natomiast ja chcę przypomnieć. W 1911 roku zabito premiera Stołypina. Do dzisiaj ta sprawa nie jest wyjaśniona. W 1934 zabito Sergieja Kirowa, sojusznika, a jednocześnie rywala Stalina. Do dzisiaj nie wiadomo, kto był zleceniodawcą tej zbrodni. Jest sprawa Starowojtowej Galiny, jest sprawa Anny Politkowskiej w 2006 zamordowanej. No niby są sprawcy, ale kto to zlecił, kto za tym stoi, nie wiadomo. Dziękuję bardzo. Wacław Radziwinowicz, korespondent Gazety Wyborczej w Moskwie, był naszym gościem w studio. Paweł Usow. Za chwilę wracamy do rozmowy. A tymczasem na chwilę przenosimy się do Falun, gdzie jest Michał Gąsiorowski. Bieg na 30 km zbliża się do końca albo już się skończył. Medale już rozdane, ależ to była wrzawa przed chwilą, kiedy Teresa Jochauk wpadała na stadion i wiadomo było, że zdobędzie złoty medal mistrzostw świata w biegu na 30 km techniką klasyczną. Teresa Jochauk, blond włosa Norweszka, która uciekła mniej więcej na 7 km i 23 pozostałe kilometry pokonała sama. Ale w jakim tempie, jak ona to fantastycznie robiła, tak jakby ta trasa nie sprawiała jej dzisiaj żadnej trudności, jakby się nad nią unosiła, jakby wręcz sprawiało jej przyjemność to, że dzisiaj tutaj biegnie i to, że może powiększać przewagę nad pozostałymi. Drugie miejsce dla kolejnej Norweżki Marit Bjergen, która próbowała przez chwilę gonić Teresę Jochauk, ale Jochauk była dzisiaj po prostu nie do pokonania, a zatem dwa pierwsze miejsca dla Norweżek, a trzecie miejsce cieszył się tu cały stadion, kiedy Charlotte Kalla, która przeżywała kryzys na trasie, zdobyła właśnie brązowy medal. Wydawało się, że już się zatrzyma, że już nie ma siły, ale ona przezwyciężyła ten kryzys, walczyła do samego końca i przebiegła przed Finką Niskanen. Justyna Kowalczyk utrzymywała się za czołową grupą przez 7 km. Później wyraźnie osłabła. Wiadomo było, że ona tutaj przygotowywała się inaczej niż zawsze. Wiadomo było, że różnie może być na trasie 30 km. Wytrzymała 7 km. Słabła z każdym kolejnym metrem, ale kiedy przebiegała przez stadion, speaker krzyczał głośno: pomóżmy Justynie Kowalczyk. To wielka wojowniczka, to wielka zawodniczka, potrzebuje dzisiaj dopingu, bo ona chce ukończyć ten bieg i rzeczywiście kilkadziesiąt tysięcy ludzi dopingowało Justynę Kowalczyk, która walczyła dosłownie do ostatniego metra. Dobiegła na 17 miejscu, wiedziała, że nie ma dzisiaj szansy na medal, ale chciała po prostu tutaj być, chciała pokonać własne słabości i chciała zameldować się na mecie. A zatem Teresa Jochauk, złotą medalistką, drugie miejsce dla Marit Bjergen, dwie Norweżki, trzecia Szwedka, Charlotte Kalla, a Justyna Kowalczyk na miejscu 17. Dziękuję bardzo, Michał Gąsiorowski, Falun. Против течения понимаешь, чего стоит свободное мнение. Звенья собираются в длинные цепочки. Линия жизни становится точкой. С точки не стежок за стежком. Шьют твое дело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник полковник. Моя свобода — это радиоприемник. Я свободен, словно птица в небеса. Быть всегда одному. Выбираешь ты себе сумму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода и в нее нет входа. Создан для того, чтобы чай был черней. Понятно тогда и себе олей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо, есть приемник, магнитофоне. Я свободен, словно птица в небе. Leningrad o wolności śpiewał. W studio Paweł Usow. Rozmawiamy o życiu i śmierci i konsekwencjach tego zabójstwa Borysa Niemcowa. Słyszeliśmy opinię Wacława Radziwinowicza na temat tego, co może wydarzyć się w tej chwili z opozycją. To rzeczywiście jest troszeczkę inny moment i ten kryzys gospodarczy może poruszyć opozycję, ale te najbliższe dni pan przewiduje, że cokolwiek istotnego się wydarzy? Niestety mam bardziej takie pesymistyczne podejście do tego, co się będzie działo w Moskwie. Rzeczywiście pogrzeb może zebrać tłumy, ale czy się opozycja solidaryzuje, czy się społeczeństwo solidaryzuje, to jest duże pytanie, bo nie ma, jak ja mówię teraz, autorytetnej osoby, która by mogła ze sobą prowadzić całe te zróżnicowane ugrupowanie polityczne, opozycyjne, bo nawet ten ukształtowany po roku 2012 komitet, tam kongres opozycyjny, on się rozwalił, że różne podejście, różne punkty widzenia do tego, co robić dalej. Tak, śmierć Niemcowa może zmobilizować, może być motywem działalności opozycji, ale jakie będą konsekwencje, to niestety tak, nie mam pozytywnego... Pewnie może, pozytywnej wizji. Bo może zmotywować pewnie najbardziej tych, którzy motywacji nie potrzebują. Może być tak, ale drugie pytanie, co dalej? No dobrze, no się zgromadzi tam 100-tysięczny tłum w Moskwie i co z tym dalej zrobić? Będzie robić? Bo tak Putin się nie podda, nawet jeżeli w Moskwie wyjdzie milion, bo to znowu kwestia Majdanu. Trzeba walczyć z tym reżimem i jest jasne tylko jedno, że Putin nie odda swojej władzy, że bez przelewu krwi będzie stosować wszelkie metody represji, zabójstwo, żeby utrzymać się przy władzy. Chciałbym zaprosić do naszej rozmowy Michała Kacewicza z tygodnika Newsweek. Witam cię, Michale. Dzień dobry. Wczoraj rano przeprowadzałeś wywiad z Borysem Niemcowem. Czy możesz opowiedzieć, jak brzmiał, co mówił? Tak, rzeczywiście. Wczoraj bardzo, bardzo wcześnie rano kończyłem tak naprawdę rozmowę z poprzedniego dnia z Borysem Niemcowem. No, a to było... Wywiad był zaplanowany w związku z właśnie z planowanym na niedzielę marszem opozycji i chciałem po prostu porozmawiać o tym, jak Borys Niemcow widzi obecną Rosję i swoją rolę opozycji w tej Rosji. No absolutnie szokiem była dla mnie informacja z wieczora, że człowiek, z którym kilkanaście godzin wcześniej rozmawiałem, nie żyje. Borys Niemcow sprawiał na początku tej rozmowy takie mówił bardzo spokojnie, był uspokojony całkowicie, nic nie wskazywało na to, że się czegoś obawia. Natomiast no, wiemy o tym, że otrzymywał cały czas pogróżki, że regularnie dostawał różnego rodzaju właśnie SMS-y, telefony, głuche telefony z pogróżkami i tak dalej. On się już do tego przyzwyczaił i to przyzwyczaił się już od wielu lat. Zresztą ja słyszałem taką wypowiedź Michała Saakaszwilego, prezydenta Gruzji, który rozmawiał parę tygodni wcześniej z Niemcowym i w tej rozmowie Saakaszwili się pytał Borysa Niemcowa, czy on się nie boi, że go wsadzą. Nie mówił tu o zabójstwie, po prostu mówił, że czy nie zostanie aresztowany. I Niemcow absolutnie spokojnie mówił, że się tego specjalnie nie obawia, ponieważ był kiedyś w końcu członkiem establishmentu, członkiem władzy i przez to chociażby Putin będzie jakiś bardziej powściągliwy. No nie, może wsadzić najpierw innych, ale nie byłego członka władzy, którą sam reprezentuje. Nie docenił może złości Putina na to, co działo się pod koniec lat 90., kiedy on przecież był jednak pupilem, to znaczy Niemcow był pupilem Jelcyna i to on miał w pierwszym rozdaniu zostać prezydentem Rosji, prawda? Ale do tej pory nie było rozliczeń z tym okresem jelcynowskim, a tutaj jak widać się coś zaczęło. Ja chciałem cię spytać, no bo ten marsz był początkiem jakiejś drogi do tego, o czym trochę przez cały czas rozmawiamy, to znaczy do tego, jak zmobilizować opozycję, jak ją zgromadzić wokół jakiegoś ośrodka, jakiegoś centrum. Jak sobie wyobrażał ten marzec i następne tygodnie Borys Niemcow? Czy on ci mówił coś o tym w tym wywiadzie? Tak, i właśnie był ten moment, kiedy Borys Niemcow, ja odniosłem takie wrażenie, że o ile wcześniej, kiedy opowiadał o tym, że Rosja zmierza, że Rosja się faszyzuje, że Rosja upodabnia się do takiego państwa faszystowskiej dyktatury, on to mówił wprost, tak to nazywał, kiedy to mówił takim bardzo spokojnym tonem, właściwie smutnym nawet, to kiedy zaczął mówić o planach swoich i planach opozycji, czuło się wyraźny entuzjazm, energię i przekonanie, że ta nowa droga na wiosnę to będzie początek jakiegoś marszu ku przebudzeniu większości Rosjan, ponieważ Borys Niemcow uważał, że Rosja po prostu znajduje się w tej chwili w momencie takim, powiedziałbym, na rozdrożu. Znaczy, on to mówił wprost, że Rosja tonie, że Rosja znajduje się w sytuacji fatalnej, tragicznej. I to jest ten moment, kiedy można przebudzić Rosjan z tego amoku, letargu, w który napadli za sprawą propagandy w ostatnich latach, miesiącach, szczególnie na kanwie wydarzeń ukraińskich, krymskich i tak dalej. I był przekonany, że kiedy uda się zorganizować pierwszy wielotysięczny marsz, później będą kolejne, że ta informacja jakoś przebije się do, mimo tego, że media są całkowicie kontrolowane przez władzę, przebije się do wielu Rosjan i przede wszystkim zrozumieją to, że wielu Rosjan zrozumie, że jest też inna droga, że Rosja może wyglądać inaczej, że nie musi być taką właśnie ponurą, agresywną dyktaturą, jaką protestowali, czy właściwie popierają, jaką popierają ludzie, którzy dwa tygodnie wcześniej byli na tak zwanym antymajdanie, ci zwiezieni do Moskwy. Ludzie, którzy mówili, że żaden Majdan w Moskwie nie pozwolą. Więc Borys Niemcow uważał, że uda się stopniowo jakoś tę nową drogę rozpocząć. No i on wskazywał też ruch samorządowy, zwłaszcza w Moskwie, tak marzył o tym, żeby opozycji udało się wprowadzić swoich ludzi do samorządu moskiewskiego i od tego by się zaczęło jakaś próba tego naruszania tego monolitu władzy, monopolu władzy. Michał, jeszcze jedno pytanie, bo znasz Moskwę, znasz Rosję, wielokrotnie tam byłeś, jeździłeś. Tak. Jak Rosjanie przyjmą to zabójstwo? Czy to jest coś, co w jakikolwiek sposób zmieni na przykład poziom popularności, wpłynie na poziom popularności Putina? Ja myślę, że niestety, ale większość Rosjan w ostatnich nawet nie miesiącach, tylko latach przyzwyczaiła się już do gigantycznego poziomu przemocy i agresji w życiu publicznym i niestety takie fakty przyjmuje często ze wzruszeniem ramion. Po drugie, wokół śmierci Borysa Niemcowa już właściwie godziny po tym zabójstwie zaczęła się jakaś dziwna gra, która ja myślę, że w najbliższych dniach propaganda medialna podchwyci ją i ta gra ma na celu jakoś stworzenie różnego rodzaju teorii, hipotez, że to może jakiś wróg zewnętrzny, że chodzi o zamącenie w Rosji, że chodzi o zaszkodzenie, że to być może sami opozycjoniści spowodowali to zabójstwo, że może Ukraińcy, że jacyś ekstremiści. Tego się pojawi zapewne bardzo dużo i niestety, ale przy tym poziomie ogłupienia większości Rosjan przez propagandę w ostatnich latach, tego typu teorie trafią na podatny grunt. I niestety obawiam się, że natomiast wielu Rosjan, którzy być może są przerażeni tym, co się stało i tym, co się dzieje w ogóle, na przykład w czasie na wojnie w Donbasie, będzie przerażonych jeszcze bardziej. No, niestety, ale to zabójstwo przestraszy wielu Rosjan i też pewnie taki był między innymi jego cel. Dziękuję bardzo. Michał Kacewicz z tygodnika Newsweek Polska był naszym gościem. Teraz przyjrzyjmy się reakcjom świata, zwłaszcza świata Zachodu. Bardzo zdecydowanie Zachód zareagował, zwłaszcza w dziedzinie deklaracji. Stany Zjednoczone potępiają brutalne morderstwo Borysa Niemcowa i wzywają rząd Rosji do bezzwłocznego, bezstronnego i przejrzystego śledztwa w sprawie okoliczności morderstwa, które doprowadzą do postawienia winnych przed sądem, czytamy w oświadczeniu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Barack Obama podkreślił, że Niemcow był wielkim orędownikiem swego kraju i walczył dla swoich rosyjskich rodaków o prawa, jakie im się należą. Podziwiałem oddanie Borysa Niemcowa w walce z korupcją w Rosji i byłem wdzięczny, że podzielił się ze mną swoimi poglądami, gdy spotkaliśmy się w 2009 roku, stwierdził Obama. Amerykański prezydent przekazał kondolencje Rosjanom i rodzinie Niemcowa, którego nazwał jednym z najbardziej oddanych obrońców praw swoich rodaków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Beata Płomecka, nasza brukselska korespondentka, jest tym razem w studio przy Myśliwieckiej. Witam cię, Beato. Dzień dobry. Jak zareagowała Unia Europejska? No cóż, oświadczenie przedstawiciela Unii Europejskiej zostało opublikowane dopiero 12 godzin po zabójstwie. Zdołali się wypowiedzieć prezydent Stanów Zjednoczonych, kanclerz Niemiec, prezydent Francji, ale ani szef Rady Europejskiej, ani przewodniczący Parlamentu Europejskiego, ani szef Komisji Europejskiej. Cisza. I tak można odnieść wrażenie, że albo jest to już weekend i trudno było zebrać wszystkie służby prasowe, żeby opublikowały oświadczenie, albo znowu tyle zajęło uzgodnienie wspólnego stanowiska, bo pierwsze oświadczenie pojawiło się szefowej unijnej dyplomacji, Federiki Mogherini, która napisała, że oczekuje, że władze rosyjskie przeprowadzą pełne i przejrzyste śledztwo i napisała, że Borys Niemcow był wielkim orędownikiem nowoczesnej i demokratycznej Rosji otwartej na świat. I dopiero po tym oświadczeniu był krótki wpis szefa Rady Europejskiej, Donalda Tuska, na jednym z portali społecznościowych. Potrzeba jest pełnego, niezwłocznego, przejrzystego śledztwa oraz osądzenia sprawców. To tyle, jeśli chodzi o oświadczenia europejskich polityków. Znalazłam jeszcze jedno oświadczenie, no mniej, polityka mniejszej rangi, litewskiego ambasadora w USA, który dosyć ostre w tonie wydał oświadczenie. Czas, by Rosjanie się obudzili i bronili swojej godności. Putin, zabójca, przygotowuje Rosję do rządów totalitarnych. To jest droga do piekła. I to są komentarze polityków. Natomiast są rzeczywiście dosyć szybko były komentarze w europejskich mediach, to znaczy w portalach, na portalach do polityków europejskich. Może jeszcze dodajmy Davida Camerona, który bardzo silnie zareagował na to i mówił, że Wielka Brytania będzie się przyglądała temu, w jaki sposób przebiega śledztwo. Co też pokazuje, że jeśli polityczne, zagraniczne komentarze, to jednak stolice europejskie, a nie Bruksela. Natomiast jeśli chodzi o media, portal Euractiv powołuje się na Ksenię Sobczak, rosyjską opozycjonistkę. Także mówi o tym, o czym wspominał pan Radziwinowicz, że Borys Niemcow przygotowywał raport na temat obecności rosyjskich wojsk na Ukrainie. Później pojawił się wpis byłego ministra spraw zagranicznych Szwecji, Karla Bildta, który zawsze ostro wypowiadał się na temat tego, co dzieje się w Moskwie. Napisał, pojawiła się informacja, że policja, że milicja rosyjska zabrała twardy dysk z komputera Niemcowa. Nie jestem zaskoczony. No i jeszcze na koniec portal internetowy e-Observer na końcu artykułu. Ten artykuł jest rzeczywiście na czołówce, ale pod koniec znalazłam taki oto wpis. Zabójstwo Niemcowa jest ostatnim z całej serii mordów rosyjskich aktywistów walczących z korupcją, broniących praw człowieka, krytyków Kremla za czasów Putina i wylicza autor artykułu. Aleksiej Dewodczenko, Natalia Stemirowa, Aleksandr Litwinienko, Siergiej Magnicki, Anna Politkowska, osoby odpowiedzialne za zabójstwo nie zostały pociągnięte do odpowiedzialności. Dziękuję bardzo, Beata Płomecka. A w Berlinie Wojciech Szymański. Witam cię, Wojtku. Dzień dobry. I jakie reakcje? No zareagowała, tak jak słyszeliśmy, kanclerz Angela Merkel, która wydała komunikat, w którym czytałem, że jest wstrząśnięta tym, co się stało. Rzecznik Merkel podkreślił, że niemiecka kanclerz bardzo ceniła Niemcowa, czy też odwagę Niemcowa za to, że w tych warunkach, jakie panują w Rosji, miał odwagę, żeby publicznie krytykować Kreml. Merkel wezwała też oczywiście do tego, aby Władimir Putin wpłynął na to, aby jak najszybciej wyjaśnić dokładnie tę sprawę i pociągnąć do odpowiedzialności sprawców tego morderstwa. Głos zabrał także szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier, który podkreślał, że śmierć Niemcowa jest ciężkim ciosem dla wszystkich tych, którzy opowiadają się za otwartą Rosją. Jak dodał Steinmeier, tak jak wielu Rosjan, także i on jest w szoku po tym, co się stało. Też pojawiają się już komentarze w niemieckich mediach, w mediach elektronicznych i na przykład korespondent moskiewski tygodnika Der Spiegel pisał o tym, o czym wcześniej wspominał Wacław Radziwinowicz, że tak przynajmniej pisał korespondent Der Spiegel, że nie uda się wykryć sprawców tego zabójstwa. Zapewne zostaną szybko złapani jacyś sprawcy, domniemani sprawcy, ale kto tak naprawdę za tym stoi, to pozostanie tajemnicą skorumpowanego rosyjskiego aparatu bezpieczeństwa, pisał na gorąco Der Spiegel. Komentator Die Welt też pisał, że po śmierci Niemcowa jeszcze bardziej zaciemni się rosyjska polityka, bo razem z Niemcowem odchodzi część nadziei na lepszą, nowoczesną Rosję, ale pisał też niewykluczone, że to zabójstwo będzie taką cezurą i iskrą dla podziemnej, jak napisał, opozycji w Rosji. W każdym razie śmierć Niemcowa nie będzie nadaremna, tak komentował to, co się stało wczoraj, dziennik Die Welt. Dziękuję bardzo, Wojciech Szymański w Berlinie. Paweł Usow z nami w studio przy Myśliwieckiej. Jak pan ocenia tę reakcję Zachodu i w ogóle stanowisko Zachodu wobec Rosji w ostatnich miesiącach? Czy to będzie jakiś znak ostrzegawczy dla Zachodu? Czy cokolwiek się zmieni? Już tyle z tych znaków ostrzegawczych było w ciągu tego roku, a reakcja Zachodu po prostu, no, powiedzmy wprost, żadna. Czyli nie wystarczyło Krymu, zestrzelonego Boeingu, nie wystarczyło wojny na Donbasie. Jakie jeszcze potrzebne są znaki, żeby zrozumieć, w co się przekształciło Rosja? No dobrze, ale zakładamy, że nierealne jest oczekiwanie, zresztą chyba nikt nie ma takich oczekiwań, żeby NATO wystawiło armię, która pójdzie na Moskwę. To chyba nie o to chodzi. Co może Zachód zrobić w takiej sytuacji, jeśli nie chce starcia militarnego, a nikt nie chce starcia militarnego z Rosją? No niestety starcie militarne jest nieuniknione. Pytanie tylko w tym, kiedy ono nastąpi. Naprawdę pan tak uważa, tak? No, uważam, że tak, bo ta droga, do której zmierza Rosja, prowadzi do konfliktu. Wcześniej czy później taki konflikt nastąpi. Jeżeli chodzi o rozwiązanie, co Zachód w tej chwili może zrobić, jeżeli nie chce wysyłać na przykład wojska na Donbas, to przynajmniej całkowita polityczna i gospodarcza izolacja Rosji, a nie zakrywanie, powiedzmy tak, zacieranie tych śladów, nie uważanie tego, co się dzieje w Rosji, ponieważ ofiara Niemcowa nie jest pierwsza. I warto wspomnieć i Litwinienko, i tegoż Berezowskiego, który umarł przy bardzo niejasnych okolicznościach. Warto wspomnieć i o Politkowskiej. Czyli Niemców to jest niestety kolejna i nie ostatnia ofiara, która padnie w Rosji, bo system, jak już mówiłem, zaczyna działać samodzielnie. On już, ta machina zacznie miażdżyć wszystko, co jest przeciwko temu systemowi, i już od Putina absolutnie nie będzie nic zależało. Już w tej chwili wycofanie z tej wewnętrznej i zewnętrznej polityki może doprowadzić do tego, że Putin straci władzę, ponieważ wokół niego jest sporo osób, które chcą, to żeby, znaczy, taka, jak, polityka... jak Putin stanie na drodze systemu, to Putin zostanie zmieciony. Absolutnie. Tak pan uważa? Może być nawet taka sytuacja, bo wokół Putina teraz się zgromadziła grupa ludzi, którzy właśnie chce takiego dalszej radykalizacji polityki wewnętrznej i polityki zewnętrznej. Ja mówię, że warto było spojrzeć na ten antymajdan. Jakie słowa padały tam w ciągu tych wystąpień, jakie bzdury po prostu ludzie kłamali na wprost tym tysięcznemu tłumu, ale już prawdę w Rosji nikogo nie obchodzi. Im więcej będzie kłamstwa, tym lepiej dla tego społeczeństwa, bo społeczeństwo chce wierzyć w potęgę Rosji, chcę wierzyć w potęgę Putina i chcę wierzyć w to, że w końcu Rosję zwycięży i Zachód, i wszystkich wrogów. Czyli nastawienie społeczeństwa jest jednoznaczne, agresywne i antyliberalne. Nastawienie społeczeństwa jednoznacznie proputinowskie, nastawienie Zachodu jednoznacznie pacyfistyczne, nazwijmy to, czyli udobruchanie, służące udobruchaniu Putina, czy w każdym razie na pewno nie służące konfrontacji z nim. Jak to, co się dzieje, wpłynie w najbliższym czasie na wydarzenia na Ukrainie, pana zdaniem? Teraz, co widzimy, to po prostu wzmocnienie znowu. Absolutnie mamy taką samą sytuację, jaką mieliśmy latem 2014 roku, kiedy wkroczyły wojska rosyjskie i odbili natarcie atak wojsk ukraińskich, kiedy był otoczony i wzięty przez Rosjan Ilowajsk. Nastąpiła pewna cisza, którą Rosjanie wykorzystali do tego, żeby zmobilizować, ustrukturyzować, ustabilizować sytuację w tych separatystycznych terytoriach. I później zaczęło się ponowne natarcie. Jak widzimy, teraz już Rosjanie mają Debalcowa, już jest ostrzeliwany Mariupol. Czyli następne zadanie w tym całym planie strategicznym jest podbicie Mariupola, ponieważ to jest strategiczne miejsce na drodze do Krymu, i to, co jest potrzebne teraz Rosji i Moskwie, to jest przebicie korytarzu do Krymu, żeby przez ten korytarz dostarczać potrzebny sprzęt i zaopatrzenie dla Krymu, ponieważ sytuacja na Krymie w tej chwili jest bardzo dramatyczna i gospodarczo, i społeczna. I to, co się dzieje, znaczy śmierć Niemcowa, żadnego w dalszej perspektywie, czy nawet w średniej perspektywie nie wpłynie na to, co się dzieje na froncie? Nie wpłynie, ponieważ to nawet nie wpłynie na stanowisko większości społeczeństwa, bo jak już było tutaj wspomniane i padały słowa, że propaganda już zaczyna działać, że to, że śmierć Niemcowa jest na korzyść Zachodu, że to nie jest winny temu Putin, a tylko Zachód, ponieważ chce zdestabilizować sytuację w Rosji i społeczeństwo temu uwierzy. Dziękuję bardzo. Smutna konstatacja na koniec, no ale innej nie mamy. Paweł Usow był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka, Dariusz Rosiak, dziękujemy. Jeszcze raz Ljapis Trubeckoj. Вспомни броненосец Потемкин, выплюн гнилое мясо. Сколько можно грызть объедки со столом господ пидорасов? Тысячи наших братьев умирают во имя свободы. Полиция дрочит властный орган за пакет социальной блевоты. Гламурные автозаки, хохломат с потолотой. Цепные псы готовые к драке, убивать мужская работа. Коляска уже покатилась, рубит казачьим на пробы. На подрядших масло разлилось, Воланд идет, все готово. Ты ни при чем. Равнодушие убивает не хуже пули. Ты ни при чем. Мир погибает, ну и хуле. Ты ни при чем. Равнодушие убивает не хуже пули. Ты ни при чем. Мир погибает, ну и хуле. Гоняет тиранов дрожь. Торчит рояль из баррикады. На нем танцует Спартак и Гаврош. Горят цистерны с бензином, факелы новой зари. Взрываются яхты и лимузины. Тревогу бьют фонари. Достоинство человека, свобода, гордость и честь. Нам всем сейчас не до смеха. Победа решается здесь. И если сейчас не бороться, то завтра нам всем пиздец. Больше никто не увидит солнца. Позор и трусливый конец. Ты причем равнодушие убивает не хуже пули. Ты ни при чем. Мир погибает, ну и пуля. Ты ни при чем. Равнодушие убивает не хуже пули. Ты ни при чем. Мир погибает, ну и хуля. Душе убивает не хуже пули. Мир ни при чем. Мир погибает, ну и хуля. Мир ни при чем. Равнодушие убивает не хуже пули. Мир ни при чем. Мир погибает, ну и хуля. Мир ни при чем. Autopromocja. Jej nowa książka zaczyna się tak. Louisa Arner Boyd, nazywana przez amerykańskich reporterów Królową Lodu lub Dianą Arktyki, jedzie na Polesie Packardem z własnym kierowcą. W najbliższym wydaniu z najwyższej półki Małgorzata Szejnert opowie o Polesiu. Polesiu opisanym przez nią w książce Usypać góry. Do usłyszenia w niedzielę po 21:00. Michał Nogaś.